أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. مقصد سورة النساء بیان داغ امور داغ احکام چې داغی په نافذ کولو سره داغی په جاری کولو سره په معاشره کې په ملک کې اصلاح راځي. ملک سمیږي، معاشره سمیږي او خلک د الله دین ته وسپار شي. کوم مسلې چې کوم مخکې بیان شوې، توحید، رسالت، جهاد، انفاق، دغه مسلو ته انسان برابر شي، اوزګار شي او که بدی احکام او عمل ونشي، دا جاری نشي په معاشره کې، نو څوک به جهاد څوکي، څوک به مال څوک، انفاق به څوکي، او دارنګي په سنتو به څوک څه عمل وکړي، توحید به څوک ومني، د چا به عقیده سمشي، د چا به عمل سمشي. ځکه چې دا احکام تاسو واورئ، تاسو پوه شئ په خپله چې واقعي چې دا جاری شي، نو په دې مسلو باندې عمل کول اسان دي. او که دا نه وي، نو په معاشره کې به بګاړ وي، شر فساد وي. نو توحید رسالت چې کوم هغه د انسان د ژوند مقصدي خبرې دي، قرآن او سنت، توحید او سنت. همدارنګه دا په زمن کې بیا جهاد د انفاق د ضروري مسلې دي، نو هغې ته به څوک سوزګار شي. سورۃ درې حصو کې تقسیم دی. اول حصہ آیت نمبر 57 پورې ده، وو 50 آیتونه. په دې کې شپاړس احکام بیانوي. بین الرعیت، رعیت و عوام ہوتا، یعنی په دې اول حصہ کې هغه احکام بیانې چې هغه به عوام په خپل منځ کې په خپله جاری کوي، یعنی په دې کې حاکم ته، بادشاہ ته ضرورت نشته چې په خلکو زور وکړي او په دې احکامو باندې بې په زور عمل وکړي، نه نه، بلکې عوام به په خپل منځ کې په خپله جاری کوي، په خپله او په عمل کوي. په دې کې د پلار په زوی باندې، د زوی په پلار باندې، د ښځې په خاوند، خاوند په ښځه باندې، دارنګه د مور او پلار څخه حق دی، د گاونډي څخه حق دی، د بل په بل گاونډي باندې، د مسلمان په مسلمان باندې کوم حق دی، دا چې څومره حقوق دي، دا ټول په دې کې راځي. یعنی عوام به دا احکام په خپله په دې باندې عمل کوي او بیا په خپل منځ کې جاری کوي، بادشاہ ته پکې اجر نشته. دی دا شپاړس احکام دي. لکاول حکم آیت نمبر 2 کې حفظ اموال اليتامى. الفاظ سره نشي لیکلی، ابز خیر دی، بیا ګروپ کې شیر کوم، خو صرف مطلب یې کولی کړو بهتره. حفظ اموال اليتامى، د یتیمانو د مال حفاظت کول. یتیم دی، پلار یې مړ شوی دی، دا د مال حفاظت وکړه، چې بار طریقې دی حفاظت کول شي، تفصیل کو بیا. دویم حکم ذکر کوي آیت نمبر 3 کې، حفظ انفس اليتامى، د یتیمانو جنکو د نفسونو حفاظت. یتیم جنې دا وشي، دا نو داغي حفاظت وکړه. یعنی مطلب دا دی کله حق ادا کولې شي زګه چې یتیم وي سو کې نه پلاری نه خاص کر زګه چې یتیم هغه دی نو چې پلاری نه نو چې جنې وي نو نه کی عزت لا لوي شو د خپل سنا څخه بدل بواني جنې وسو کې نو دیو جنا قران خصوصا د یتیمانو جنکو د پاره یو دا حکم ذکر ک یعنی کوم مطلب کدی کا اوس کولې شي حق ادا کولې شي نو به تر دا دی کا اوس روک او کدا وی چر مطلب سم زه تپوس واره سو پښته وي او به تر ظلم زیاده کې نو مکه ور سر دي اته ودا بیا حق نشي ادا کولې حفظ انفس لیتا ما دی ته معنا مې جنکو د نفسو لی حفاظت درې حکم ذکر کوي آیت نمبر 4 کې اعطاء المهور للنساء نحله خذلا داغي مهونه ورکول په خوشاله اعطاء المهور للنساء نحله یعنی دا خذلا داغي مهر په خوشاله باندې ورکول یعنی چې مهر څونه مقرر دي په خوشاله ورکا پوش سلورم حکم آیت نمبر 5 کې حفظ اموال السفهاء د بیوقفانو د مال حفاظت حفظ اموال السفهاء پیزم حکم ذکر کئ آیت نمبر 7 کې او حقدار لا داغی حقوق ورکئ حقدار لا داغی حقوق ورکئ کده خدای صاحب دا ورکا ته سړي کې صاحب دا غل ورکا پوښي تفصیل بیا په ان شاء الله په خپل ځای شپږم حکم ذکر کوي آیت نمبر 11 12 کې تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله د مال تقسیم پاغه طریقې سم الله مقرر کړي یعنی چې مړ شي دا غنه بعد دا غد مال چې کوم تقسیم دي هغه یې سي میراث دا غي بیان دي په دې دعا ته کې تقسیم الاموال بالفرائض المقدره من الله یعنی مال تقسیم د مال باغ طریقہ باندې د کوم طریقہ باندې الله مقرر کړی دا الله طرف څخه مقرر دی دارنګي او حکم ذکر کوي آیت نمبر 15 کې 15 16 تطهیر الانفس لرد الفواحش تطهیر الانفس لرد الفواحش د نفسونو پاکواله د پاره د بے حیائی د روکتام د بے حیائی د ختمول د پاره د نفسونو پاکواله او داغي پزیمن کی بیا داغا د ناکار سړی د خزي یا د الگ د الگ سره بد فعلی داغي حکم ذکر کئ تفصیل وکم ان شاء الله اتم حکم ذکر کئ آیت نمبر 19 کی نلسم چې په میراث کې مال ملاوی کې خزینه په میراث کې مال ملاوی کې خزینه لکه په عربو کې طریقه دا د جهالت په زمانه کې چې په سړی با اکثر عربو کې دا غداو کې عمر به زیات مونږو ځوان جینه به وکړه نو بیا به چې شاله بس مونږ نو ځامن به لګیدل بلکه غریبا هغه دې پسې حکم دی خو غریبا اکثر جو سړی به مرش کورنۍ کې مثال رور بو یا بل بو نو لار چې کوم یو با لومبه غوتره د کې غوستا یا ساده به په واچو نو بس هغه به هغه هغه به دا غشوا وښه نو دا ذکر کوي چې نا چې په میراث کې مال ملایي خزینه ملایي مطلب سړی مرشي نو دا نه چې دا په خځه باندې صاحب دي پوښ هغه دا غي اختیار دي چې تاسو ربیا نکاح کوي نه هم کوم ذکر کوي آیت نمبر 22 کې ولا تنكحوا ما نكح اباكم من النساء الا ما قد سلف چې په د مشرانو بیزتی مکوې د مشرانو بیزتی مکوې یعنی د پلارانو د منکوحو سره نکاح مکوې یعنی مطلب پلارانو چې چا سره نکاح کړی هغه مور ده نو خبره مې چې کوم وکړه هغه باڅر بیا زوان جلی بوا ولکه مور بوا او ساده به بوا جو لازم ما غی سره بیا وعده کو نکاح وکولان کی دا غلط او قران وی د مشرانو بیزتی مکوی یعنی د پلارانو منکوحو سره نکاح مکوی ها چې کومه کی دیشی وی قران وی الا ما قد صرف مخک جس شی وی هغه شی لسم حکم ذکر کوي آیت نمبر 23 کې 23 24 وغیرہ اغه سوال نس محرمات چې دا غي سره همیشه د پاره نکاح حرام دي سوال نس محرمات اغه ابدی اغه سوال نس 14 محرمات چې دا غي سره همیشه د پاره نکاح حرام دي یو نسم حکم ذکر کوي آیت نمبر 29 یوګم دیشم یا ایو الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل نهی عن اکل اموال المحرمات د حرام مالونو د خوراک نه ځان ساتل نهی عن اکل اموال المحرمات د حرام مالونو د خوراک نه ځان ساتل نه خوړل مطلب دولسم حکم ذکر کئی آیت نمبر 32 دو دیشم وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ نَهِي عَنِ الْعُدْوَانِ دولسم حکم نَهِي عَنِ الْعُدْوَانِ یعنی دو منع کئی دو بند دردی وقتونا ای مطلب چې په کوم درجه او په کوم زمانه ته یې پاغي خوشاله شه هر چا الله یو درجه او یو دغه ورکړې دي پوښ مطلب دا چې د بل د درجه تمنا مکو صاحب پر نصیب دي د بل پر نصیب دي پوښ ته څه به کوو په خپل ان شاء الله د الله سو کوم ذکر کوي آیت نمبر 33 د دې سو ایفای عهد یعنی دوادو پوروالے وادی پورکئی دو استاد دو شاگرد سره وعده دا هغه دی هغه پورکئی دو شاگرد دو استاد سره ضرور ضرور سره د پلان وی سره د وی د پلان سره دارنګي د گاونډي د گاونډي سره د دوه سره ساس کوم وعده دې کړی دا وعده پورکا دا الله سره د خپل لوز دې هغه لوز پورکا د پیغمبر سره د لوز کړی هغه پورکا دي شو چې کلمه دې ویلې دا نو لا اله الا الله ویلو سره تا دا الله سره وعده وکړه چې الله سب حکمون باول کو د محمد رسول الله ویلو سره تا دا وعده وکړه چې الله پیغمبر په طریقو باول کو دا غوادي پرک چې کوم وعده دې کړی دي سوال سم کوم ورپسې آیت نمبر 34 سرور دې سم امیر البیت الرجل چې د کور مشر به سړی همیشه یعنی دا خزر د مثال پور کې مشورت یې ورسته شي دا بد نه ده خو لیکن امارت بد سړي په دا کې امارت خزر باندې کوي پوښ پیځل له سم حکم ذکر کوي آیت نمبر 35 پیند دې شو کې الصلح بین العشائر د دوه دلو منس کی مطلب جنگوش پتدائی کو منس کی روغ ہوگا پوشی پتیزے کی دخل دو خاون اصل کی دامی ہو جماعت دے وزیو جنا دخل دو خاون دو کور خبر دا چو اندر دائی کو منس کی کور سرانی کی نو کوششو کچھ دائی کو منس کی کور سمشی دوان طرف دیکھ مشران کی نی جرگ دیو کی او دارنگی چو پسی طریقہ دامی کور روحی پوشی دائی کو منس کی رسول ہوگی او شوالسم حکم آیت نمبر 36 پر دیسم حکم التوحید یعنی دا حکم التوحید دا خیره کې راوړو د ریپیټل احکامو نه بعد چوغره دا ټول احکام یې دا اصلاح د معاشري وره دې د پاره نه خام د توحید مسلې د پاره وره اصل شی زده او عبد الله ولا تشرکو به شیئا عبادت د الله اغمینا یارا تما رضا کول دا اللہ دارنگی د شرک نه ځان ساتل ان مطلب اصلاح د عقیده چې اصلاح د عقیده او شستا ځان لا د نورو مقصد بدای وره د معاشري د اصلاح ان دي احکام د احکام جاری کول په دې عمل کول مقصد دای چې خلک د خلکو یعنی هغه چې کوم مقصدی مسله د توحید یعنی اصلاح د عقیده چې خلک دغه توزګار شي او د خلکو عقاید سم شي چې معاشره دغه طرف ته روان الله له شي اصل کیا اور وی انغه د توحید مسلې ته اوسګاری دل دی او داغي ته تیارې وي کله معاشري اسلام دغه چې معاشره سم نه دا ټول شر فسادي وکي نو توحید ته وسوک سر اوسګار شي چې عقیده وسنګ سمجه وشي دا نه موږ ویلو ریسه کې زواجر ورکې دریو ډر وتا مؤمنان منافقان اول کتاب دغه مؤمنان وتا پدریو آیت کی یو آیت نمبر 10 کی ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا دارنگی آیت نمبر 14 سوال نسم کی تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسوله ویتعد حدوده ویدخل نارا خالدا فیها ولهم عذاب مهین آیت نمبر 14 سوال نسم او دریدل باندې مومنان د زجر رقی آیت نمبر 30 دیشم کې و من يفعل ذلك عدوان و ظلم فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا دا درې آیتونه آیت نمبر 10 آیت نمبر 14 سوالسم او دیشم 30 په دې کې مومنان د درې آیتونو کې زواجر ورکړي او په دې کې یو لفظ راوړي نار لفظ د نار چې مو او دا پدې کې زجر وکي مؤمن نه پدې چې مؤمنه کساره خیالي چې را زه مؤمنه به ما کلیوه ویلې دا وای شي نو که پدې احکام زه عملوم نه کما او کزه خور له ایثور نه کما کزه له ایثور نه کم مور له ایثور نه کما وای شي او ټول په خپل حواله مو بس زه خو خلاصې مول ما کړی و ویلې زه مؤمن یم نو ځکه دا لفظ د نار راوړو درې ځله په دې درې وانو کې چې ګوره جهنم دې دې په دې نشه بچ کېږي چې کته به ما کړی و ویلې زه مؤمن یم دا رنګې د مؤمنانو په ډبل باندې یې د مؤمنانو درې آیتونو کې زواجیرو په دې په ډبل آیتونو کې منافقان له زواجیرو ورکې درې ډبل څو نه شپږ نو هغه ذکر کوي د اوودشم آیت نه آیت نمبر 37 نه دا ذکر کوي د آیت نمبر 42 پورې دو سل وختن پورې بیا اهلی کتاب ولا دا غی زواجی شروع کی د آیت نمبر 44 نه سلو سل وختن نه دا ذکر کوي د آیت نمبر 55 پورې پیدر پندرستم پوری نو پایت نمبر 54 کی تخویف ذکر کی تخویف اخروی او پایت نمبر 57 کی در اولنی حصی اخیری آیت پایی کی بشارت ورکی منوک ہوتا تخویف اخروی آگا چانا چلی احکام باندی عمل انکا او بشارت آگا چانا چی بری احکام وی عمل انکا پوشی نو باغ دې دریو اورل کې ګر څوک هغه مؤمن ځان ته وایي کالي کتاب یې ګر څوک دې پوښي چې په دې احکام یې عمل وکړ جهنم یې زهره او که په دې احکام یې عمل وکړ نو الله به جنت ته بوزي پوښي بشارت ورکړي دا دې او په دې آیتونو خلاصه او مختصر وندي نو پاتې سبق در جمله هغه سره ده رلوبه حکم حفظ اموال الیتامى د یتیمانو د مال حفاظت وآتوا اليتامى أموالهم او ورقي يتيمانو تا اموال مالونه دې رسل راضي آيت نمبر 5 کې دې زمایي ته ګوري التوي ولا تؤتوا السفهاء او مور کوي به وقوفان له اموال کومال نو تاسو یې دي به وقوف له مال ورکا التوي شو او دې توي یتیم له مال ورکا نور یتیم خو دې لا ورکوټه یتیم خو یتیم ځکه دې چې بلارې مړ دې ور کوټ دې نه پیږي نو ته مال لور کول ته به وقوف دې مال مور کا به وقوف له مال مور کو څه مطلب اصل کې دل تاو شاسل کی دا وحان تو لیتا مابوالاو اوار که یتیمانان تمارو لدی یعنی دای دا پارا دا رحم دا ترحم ویلی دی یعنی یتیم اس راگر شوی دی زوان شوی دی تیک شوا اگا دا ماشوموائی دا اوبر نووتا کرا چی علک بالک شی یا جی نی پوشی نو دے دا یتیمت نووتا خان یتیم آگا دے چاگا نا بالک دے انسانانو کې یتیم هغه چاته ویل کی چې بلار مرشي د بلوغت نه مخې او په زناورو کې چې مور مرشي دغه یتیم ویل کی طالبا امام قرطبی یا بل کوم یو د دې فرق کړي نو دغه یتیم له مال ورکو مطلب دا دی چې یتیم رضوان شه ویل اوس دی ورکې یعنی په خپل خو په باندې پوهېږي ٹھیک شو رسول عظیم دل تور بسی آیت کی آیت نمبر چھ کیوں برے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ یعنی کہ تاسو اولی دل دلین اصلاح یعنی مطلب تو کوئی شو چلو دے اس مال نہ خرابی ٹھیک شو در رشد عمر اولا امام بجی فرام دلیت بلیز باندے 25 سال لے پندیش کالا یعنی مطلب پندیش کالا پوری پتا مانے یعنی کہ تو پیندر نسکال بعد مثال خبر الگ زوان چھ پیندر نسکال بعد بالغ شر او نوگو رات مثال کتو پوئی گی چرا دل اس مال ورکول چکم ددن اپلار ددن اپلار نپا تیرے پوشی نو کمال ورکولو کی داغ خیری او بتوئی چرا دا مال بدے خراب نکی او خیار دے نو بلکل چس داغ چا کمال لے اطلار نو دا پادشی اگر ورکا او کتوئی چنا کداول ورکو مخرابی ہے نو زیاد زیاد دا داغی اگر حفاظت بتا مانی چکم دا قرآن در تا آغا مسئلہ ذکر کئی دا رشد آغا عمر نو آغا زیاد زیاد پیندیش کالا دے ٹھیک شو مزداغی پوری بتا مانی لازمہ چکل آغی حفاظت چکی خویا ساتھ چکلا یتیم بیوکوف نہیں خواب لیونے نہیں بیوکوف نہیں تک بازی کرا چی مطلب چلویخ تو پنزوس تو رشی نو هم اخیاری گینا یا مثال یا دیوانے دے نو داگر او یتیم وی مطلب یتیم دو ورکوٹوالی عمر نا مثال اگر دیوانے دے بے وکوف دے اگر بادی بیش اگر مستانا ہونتی نو بتا مانے بیا لازم ادا جتب داگی زمان افادت کے تراخی نہ پونے بیا مدید دنو گوری کرے پیدیش تو کانو سو رسی بیا مال ورکول دینا نا اب بتا لازم ادا او جو مطلب روح موٹ ہوئی نو په تر پیندیش تو کارو کو رتا مانے داغی اگا داغا دے امام بریفا ہوتا ہے پریز باندے پوشی بعد داغی نبیہ تر باغی باندی گناہگار نے کمتب تمار مارورم کیوں کارے خراب کیوں تر بھی گناہگار نے ٹھیک شوئی نو لگتے تو دائیتی ہوئے لے دے در پارا در ترحم یعنی مطلب داری جیدانو چی تبی چنہ مال در مال حفاظت دو دونا وقت پورے اور آج اس پیسے دے واخلا یعنی مطلب دو یدی مگا لفظی راوڑا زکر دیوار کالا کی رزوان دے اگر دو داگر نو تے دو یدی مطنا خو لیکن دو پارا دو ترحم چو مطلب بزر بی خوک کو گرے دا مگا یتیم دے اچو معشومو او اس راگر شوی دے وشی نزانے چو زکی دو تس بند سر راش خیال راشی چو مطلب دا چرا ما خود دو مار دو نے حفاظتو کو مار زما خود صحاب جوڑی کر زد سواخ لما وشی دلاوی وات لیتا ما مال زکه ته یاتی دی زکی وی خان حالانکه دی د یتیمت هغه ور نو ته ده وات لیتا ما مالو خدای یتیم زکه یاد دی قران کې د یتیمانو ډیر دا ذکر کړي حق ذکر کړي او داغي لدا حق ور کول خبر قران کړي پوه شي د قیامت منکر یاد انسان ته ویلې چې د یتیم لدی کې ور کوي دارنګ د یتیم سره زیاتې کوي پوه شي ارائیت اللذی یکذب بدین فذلک الذی یدعو الیتیم دا قیامت منکر ہوتا ہے جنہیں قیامت نمانی پوشی دکھے جدہ قیامت منہ لے اندے بدا سوچ کر چبی ایمان والا تھا پوش کے نبی علیہ السلام فرمائی چی انا و کافر الیتیم فی جنت ہا کھدا دا دو خود سے اشاروں کی اور نبی علیہ السلام فرمائی چی دے دو خود تو پشانتے بعد سنچ یہ دے دو خود تو پمنس کے نو سنس کرے یہ مطلب زور دے با فجنت کی گاونڈیا نیو پوچھے اور نو داولی دکھا دے یتیم حفاظت کول داگا دا مال ځکه پلار ای نه او داغه د مال حفاظت کول واره سوچته نه نو تا داغه داسې وخت کې حفاظت وکړه داغه د مال داغه د جان دا هغه اجر ډېر زیات دی. پوښ وا جولیتا ما مولم او ور کې ایتمانانو ته مال نه دی ولا تدبدل الخبيث بالطيب او ما خلی مال پلید مال به طيب په بدل د پاک مال کې خبيث نو رات پلید مال پلید مال دې سي مال ته ښه هدايت هغه دغه د پاره وی ولې چې ستاد پاره دې سي مال خوراک غره پلید دی په ور وی دغه ول بیا دې خورل لګدا شو غنه ول بیا کوم بیا سوخري ولا تدبدل الخبيث بالطيب او ما خلی پریت مال په بدل د پاک مال کې مطلب ستا چې خپل مال له جتا په خپل ځان لګټلې ستا مال له حساب یې شي دي هغه پاک دي ستا په پاک هغه خورا خو دې یتي مال ته ګورې زره بد خدای نه کې په شستر کې د خړې نه کې ادارنګ یې زړه د غرا نه ولې چې دا به وکړم ولا دا ګور مالم او مخ ری باور نه دي دې دې مالانو الہ علیکم الہ په معنا د ما دې یعنی ما علیکم او مخ ری باور نه دي سره د باور شاسو ی دې دې ما د ما څه یوځې نه کی بوجي چې مطلب او بیا په چا دا ما مال لې هغه د خپل ما سره دې دې ما یوځې نه کوي خپل ما په خپل دې ګوره غسړې چې په یو ټینګې وبو کې یا ډرم وبو کې یو ساس دې دې چا دی واچو نو موږ به سو پوښتې نو مطلب دا چې خپل ما په ګند کې نو څنګه دې دې مار خپل په دې طریقا چې ورته سره مار و دی اېته او نو ځان ته ساده وي ولا دا قران کریم یاد ساده چې له چا سره حق جوړي کی بکم دې کی جوړي الله غي لداغي حق ورکه ښا په دې ډول وي الله چا سره هم زیاتې نه کی روس چا دې په یاد جوړ کی په خبره وي د یتي مال د خوراک نه الله باندې کوي پس کار الفاظ کې لګتا او یا چې څه وره دا چې خدای دې کتاب وي چې د معاشري اسلام کې د لاندې د جوړ دی نه وایي یو کتاب دا سره راوړی چې بای کې دا څه تا چې د هرې طبقې د هرې د هر مذهب د هرې یو ځای وایي چې بای کې د یتیم د حقوق بیان کړي سم چې قران ذکر کړي د یاندرو کتاب وګورې کا ولا تا کولو مالو او مو پر مالو دی دی کی مانو سره تمہارو شاسو انه یقینا دامان دی چې خورل کان دی حوبن کبیرا ګنا لویا حوب او ګنا چې انسان او شرمې ادا چې ګنا د ګورې چې مطلب شرمې کی پی دی دی دامان خورا ځان شرمول دی ول انه کان نګورې کړه مولیانو ځان شرمولې انه کان حوبن کبیرا یګین دا مال دې دې خپل کان دا حبن کبیره ګنا لویا وای کوغرا لویا ګنا دا هغه لویواله ولا ذکر نه کړ څونه لویا خو لویا ګنا دا ګوره وای خفتم دا او هغه دوی وکم دې دې مانانو جن خو د رسول حفاظت یل یتي به جلی دا پوښې کها کیا دا ګول شي نکاو سره وکا حفاظت ادا دې ٹھیک شو او کدی چرا حق دې شم دا کوله اګه باز خلک دا سوچو کې چیرته دې تی ورا سو کشته دا راشه بس دې کام سره وکړ چې مړه که څه دی ورکړ یا ورکړ حق دې ولا ادا کړ یا نه کړ د خلکو دا سوچي کنه باز قرآن وینا کها کې دا کولې چې بالکل دې کام سره وکړ کدي شه دا کولې مکو پوجي دا چا سره دې کاو کا چې مطلب مور او پلار دې رونی پوجي چې مطلب دا کو جوړ دې وی پلاری وی خاندان وی رجا د شریف په پزنه کیه رہی چرته زیاته سره کوم باندې به ته پوسو شي ٹھیک شو رونه سره به صاحب پلار سره ما ما غانی دی ټولې دی نو یې له به په رچې تی مې له هغه بسو ته پوسو کی وای خفتم او کجرې لري دا چې الله تو ان الله دې اصل کې ان لا دې خا او کته یری کې دا چې ان دې نه لا دوښیدو چې صاحب اور پرې شي فلیا تا ما په بار د ایتمانو جنکو کې یتا باندې برا د ایتمانو جنکې دي ښه وای خفتم او کجر یری لې تاسو اند دینه د دې وجنا لا دوښیتو انسان ورکړي شي فل یتا باندې په بار د ایتمانو جنکو کې فانکحو نو پنکا واخلی ما اغا جنا کئی طواب لکم اغا خزی نو پنکا واخلی ما اغا خزی طواب لکم چی پسند بی تاسو تا پسند لگی تاسو تا مینن نیسا ہے دخلونا فانکحو نو پنکا واخلی ما اغا خزی اغا جنا کئی اغا خز سکی لکی طواب لکم چی پسند بی تاسو تا مینن نیسا ہے دخلونا مثنا دو دوا و ثلاثه و دري و ربع او سلو سلور یو خوشی وی کنا یو خدای خوشی او تر سره کوم معاشره کې هر سره مثال وادي چونکی یو خدای خامخه پوښي نو په نکاح واخلي ځکه دا دوا او دري او سلور یاد ګور یو به پک یاد نه کړه چې په نکاح واخلي هغه چې پسند می تاسو ته دخل جو نه کوي وای ک دوی کدا شنو یې دي زړه بلکې دعا ادری او سلو دا یادې کولی یو خام در سره چې وی کنه نو په یو کاو اخلي مال خزي هغه دینه کوي چې پسند می تاسو ته مینه نسای د خو جنا دو دوا و تولا او دری دری او ربا او سلو سلو دو دوا دری دری او سلو سلو پوښي د غالبن شیغان وغی داشه لغکه اغی داشه دا چه الفاظ چه کمو دا جمع کرد اغی وی دو دو سلور ثلاث ادری دری و شپگ سلور و شپگ لس ربا سلور سلور نو ات یه وی دا دن نسو رسن دی که کولش پوش او بازوی چه نا دو دری بینزر او سلور نها آنه بند خواب وطرزی ندی اغیوی چه ده نهو سره کولش حالان که ده الفاظ آغا مکرن دی اگه او بایمان که دو دو سیه لکا مثال کلم زمان زمان زخپل قوم خبر کو منگا سنج مثال دیو دونو کی خدمت کول بی ولکا الکا تانسو دو دو سیه دو دو دا سیه دل ده خدمت تو دری کار تو دری پدای مطلب دانی چې دوه دوه سلور شي مطلب دا چې دوه کسان دی خو شي دوه دی خو شي هغه حساب نه دا مطلب نه چې دوه دوه جمع کړي دوه دوه سلور کړي پوښي فانکحوا ما طاب لكم لګولې کا وا پریا خدي چې پسند بي تاسو نه نه ساي دوه جنا دوه دوه او درې دوه سلور سلور فاین خفتم پس کړي یې چې یلی غي تاسو الله تعالی اند دینا لا تعالی چې انسان فور کړی شي فواحده نو کافی نه یو ای مطلب دای چې دو دوا درې اسرور کومنس کی ګور دا یو خدا دا چې سره د یوی نه سیوا کولی شي طاقت وی نو په کار د جوګیزه کیا ساده په معاشره کې د خو تعداد سیوا دے پر نسبت د سرو خدا یا ساده په معاشره کې خو ان کې زبند د معاشره یو کمی می بو وای رسو بو وای سره زګداري ګناه جن د شیخ الاسلام رحمه الله په دې باندې جهالت ده تاسو به یو کمی می دا او سبو وای دي دا حالانکه په عرب معاشره کې دا چې خه بد نه ګڼل کی دا غریزان په معاشره کې دا بد نه ګڼل کی او شي کدا خه مثال طلاق شو د بل سره نکاح کی زمو په معاشره کې دا یو خه چې طلاق شو نو باغی باندې یو بد نو پریوږي نوګه بیا ټولو برناسي بردا چې له یو شړی مثال په نکاح کې وځاو کاغذ طاقت لري پوه شي د دوه نکاحو کولو د درې یا څلوري شدي قران ذکر کړی دی دی وږي لري پوه شي ځکه په معاشره کې د خدو تعداد پرې بد د سلو سیوا دی تاسو دې سره یو کتاب څو په دوی نت باندې سره وکړي اوس مثال چې کوم په معاشره کې مثال لږ شړی دی او خدي دي شل نو دا ځاد عالم شرخو دا لس خود سره کوم دا لس دی ودی رو کی دا لس چې کوم پاتې شری بسک ریو یو په معاشره کې بیاهی راضی او دارنګي زناګانې آنکیږي او ګنو رضایتي ٹھیک شو لیکن چې په نکاح ته لیکي سره چې لیکاو نو کړی شي چې یو سره مثال ګو دو کی نو لی با دا به طرف ته سوچې ولې به معاشره خرابې ٹھیک شو شریعه څنګه دا حکم کړی دی چکن دو کر سلور دی نو بیا دوم راځي چې بای کما پرون غالبا دا خبره کړې و چې انصاف پکې ټولو کې ظاهر چې څومره انصاف ته یو سره یو شپه تیرې د بلې سره بیا اق شاندي ک شلوري د شلور وانه سو بیا یو شپه تیرې کړي یوي سره دوش په تیرې هفته تیرې دا غلور سره وانه شاندي په جامو راړو کې بیا یو شاندي انصاف کوي ټیښه په خرچي ور کولو کې پیسو کې اق یو شاندي ودان چې وی لړې ورو کې بل لګي په دې باندې به ګناګار دي وښه د ربی غب جلا شه ده په ځرم مینه کې انسان ګناګار نه وي وښه فاین خفتم پس که جری غیتا شو الله اند دینا لا تا دیو چې انصاف اور کړی شي یی مطلب دی دو دریو شلول بس کې انصاف اور کړی شي فواحده تن فیکفی واحده تن نو کافی دی یو بیا یو کافی دی بس ته یو وی ته یو وی خوښیم چې نه کدا کوری شو او مالکت ایمانکم یا بچ مالکان ویلا سر ساسو وینزا اخوا غم شری خزرا خو لیکن در ازاد سر داغی دغنی کی خواه لکه در ازاد خپل حق ده نو کبایی که بیا ازاد مثال دی رسولی دی یوی ازاد خزر ده مثال دی اواز دوائی دری وینز دی مثال خواه نو دا دی وینز لانشان دی ورکور ضروری دی سنگ چی ده ازاد خزی دی خواه او مالکت ایمانکم یا بچ مالکان ویلا سر ساسو ذالک دا دیوی سر نکاح کول ادنا دی رکری بدا الله تعالی چې تاسو په زیاتې نه کوي هی مطلب دا دی د دوه دریو سلور په زیاتې مثال دی دا یو سر نکاح کول دا دی رکری بدا الله تعالی چې تاسو په زیاتې نه کوي هی مطلب دا دی چې اوسر سر زیاتې وکړي کنه دیوی هغه اخو دون ګران بری چې سره ادا وکړي ٹھیک شو وات النساء اور به خو د دادرې حکم خذل داوی مرونه په خوشاله ورته وات النساء اور به خو لا صد قاتلنا مرونه دې نحله په خوشاله نحله ویل کی څه کې داله تا داله تحفه اگر څه تحفه ور کول داسي خو قدر او عزت باندې یي مطلب دا خو قدر او عزت ورته کوریا ساتي په نکاح کې کله چې نکاح تړلې کیږي نو په نکاح وخت کې مہر مقررتیا ضروری نه ده که مقرر شي بهتر ده خو لیکن که مقرر نم شي نو نکاح کیږي ښه په نکاح کې چې کوم دوسرونه واجب دي ضروری دي چې دا نه بغیر نکاح نه کیږي یو ایجاب و قبول چارک وجی رقم تپوس کیږي او دویم گواهان دعا د دې نه بغیر نکاح نه کیږي پوه شي د مہر مقررتیا دا سنت طریقه ده یعنی که پاوټه سره مقرر شي د ټولو مخکي نو زه دا چې خلک په گواهان شي چې له دوه مهر مقرر شي ورنه کما هغه ټین کې مقرر نم شي بوشي نو کله چې شړې د خدای روبي ځل باندې وي ني د روبي ځل لیدو نه پس نو بری شړې باندې مهر ورکول فرض شو خل لازم شو بیا دی وخا مخا دا مهر ورکي نو څوک مهر مقرر شوی دی په نکاح کې مثال که زر روپے دے که لس زر دے که یو لاکھ دے نو بیا با دا مار دا لیدو نبا پس دخزے دا مار چسو میں مکرچے دا بخا ماہ ورکے ٹھیک شو بہتر دا او ماہ ورکے پیو زر باندے چل سم را ماہ دے پیو زر باندے ورکے پیو ایک مش پی ورکے تانے چی پکستو نکے ورکے ماہ پیو زر باندے ورکے نو دو رہے بہتر دا جس رہے دو رہے مکرک چی پیو زر ورکو لیشی تو رہے طاقت بھی ٹھیک شو اس کے لیے سڑی طاقت بھی یو لاکھ روپے اور کول دیکھ دا نه روس راځي به دیکھي چې مثال کوي سره خزانه ورکی ورکول شي دا نه دا چې ودان ته خدای ما هم ورکو مال دې مو ورکو نه نه غلط په ما کی چې سونه ساوس کی خدا بیا ساده کوي سره په وخت نکاح کی مہر دونه مقرر کی باز خلک دا سکی استاد محترم پری کوارټر باندې وځي کی د مرګر دا نکاح تړلا نو دا د جینی طرف نه یا ترو یا ماما و سوسایو مان پی جن دو بار چر سوکو خود جینی دی طرف ہو وی سوسایو چکل ما آگا نکل کور نمان دیو چر سوسایو دا مران سے دا دو دیکھا شن لاکا خالبن خالبن آگا ٹیم کی وی شن لاکا ماہ رو لیکو پتہ جسو نے تو نے اس لیا کوئی دا رو لیکا وی ماہ آگا نا کما تمالو چر سر دا شیر نسل دا دون روپیا سر نو مودې جن کتا سره دوه نشته دي نو غو دې ما سره دوه نشته دي ته کوم پلان نه شو دا غل کوي وغیرہ دې تاسو چې نه ما سره دوه نشته دوه نشور کوله پوښي نو مودې جن کتا دوه مقرر کې شیدای ورکو لري جلی ترو یا ماو چر سو کیو وی هغه وخت چې مولانا سے ځان نظر بچوا تی ولي کا اوجه او دې دې بیا تکړه شي دې دې معاف کی نو په ما سره کدا یو مصیبت دې چې مطلب به ما دادل ګری ته چر دا مہربا ته معاف کا هی مطلب دا چې را تیرا ترو بخا وګزام یا ساتي دا ګنا ده ګره خبر پد پوی چې سره مہر چکم مقرر شوی دا مخامخا به ورکه وای هو قران ته دلاوی چې جنۍ د خپل زړه د خپل خوشاله نه یو هغه دې مجبور کی بدی تو ګرانګانه ګوره کتاب څومره چې راغی ما تمام کړه وې داږي د زړه ته نه خبر قران داہی وضاحت کی اور بسیدی الفاظ کی فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فقلوه لي امريا دا الفاظ دي کاغه د خپل زړه نه مافقي بیا ټیک ده کولې کې دانه چې ته چې دا ما دما کو ته په زور باندې هغه مجبور دا څه کوي بل خبره دا په وخت نکاح کی کچری الک مولا سی به چر شلا کماک شو او دا الک بزر کی دا نیت چې زما خاصه ورکو مهنه دا چر څو نیو ویلې کولې نکاح نه کی ګوره خبره ساده او چې بیا زیو او جما کوي د خدای سره وره په زنا کې خت کی دا سره دغه نکاح نشو د سره نه پرې خبره چې ما هر نور کو ما هر ور کول لازم دی ګوره بیا خاطر د دې دون پس خو بیخي لازم دی واجب دی فرض د امام بریفا او سره بریز باندې واجب او فرض کې هغه فرق کوي د نور بریز باندې واجب او فرض یو شی دی نو بیا واجب او لازم ده په باندې چې د ما هر ور کوي که ما هر مقرر کړی په دې نکاح کې چې څومره مقرر دی وقا مخا کې د لومبي د دې پس بے جو پمک کا ساتھ باندھ لازم ہے چھڑے ولور کی پڑومبیش پمارے لیکن کوالی نم کی اور ایک ورکی بے فاہ مخا اور یک مش پہ ورکی پوشی چکم مہر مکرشوے دے پہ وقت نکاہ کی اور کو وقت نکاہ کی مہر نو مکرشوے اور بعد کی دیکھ مطلب الگ دا اور دیگری مطلب آگا دا داگن دا رضا پتور مانی جسونا دے ورکولی شبیا ولیکن پای کې دا خبره یا ساده چکرا ډوبي ده باندې الګ جنی اوی نی او بهر نو مو کرشه په وخت دی کا کې نو مہر یې سن لے مہر یې سن دی ته وي چې دې جنی د خوې د جو نور زینو کې وګوري چې دې جنی د خوې د سو نو مہر مو کرشه ویو اکه مہر بده بیا ورته کبه وخت دی کا کې مہر نو مو کر بیا مہر یې سن ورکی مہر یې سن چې دې جنی د خوې د جو نو مہر مخ کې مطلب کبه خوې دی په نکاشي پوجي نو داغی امرا مہر بدے لمر کری کی نو کاغی لے لنزر ورکڑی دی لگو لنزر ورکی او کاغ وقت کی چکرہ کو نکاہ وقت کی مہر نمو کر خواہ وحاد نیسا اور ایک خود صدقات اینا محرم نداغی نحنتن پخشانے فہین تبنا لکم پس کچری پسند کی داخذی لکم سارو دپارا ان شہین سشے من ہو دید ایماننا ایمان نمرا اگا مہر دیکھا ری مہر نہ تے سولی گئی فائن دیونا لگو پس کچری پسند کی راخذ صاف سود پارا آن شین سے شے من ہو دے مہر نہ نفسن پر ازای نفس سرا دزر کو خوشالے اور بولے پس کچری پسند کی راخذ صاف سود پارا آن خاندان یا دیا سے شے من ہو دے مہر نہ نفسن پر ازای نفس سرا دزر کو خوشالے سرا پسند کی سوانا ای مطلب یو لاک مہر مو کر شوی دے او تا خدی لا سن چکم دی تلاڑی او تا خدوگی دے او تا مہر نو چھو دا یو لاک روپے والا او اگر دا آنی ننت زن آیا شن کر روالی او توی دانو رو چھو دانو روال دا سنانا نزائی نفس مطلب دا رے کہ تاو نمہر داو تو نیو یو چھو دا واخر او دا آگر دا آنی ننت شن زن دیر زن روالی او تو ری تال ادر کچھو بس ما دا کافی دی مان دا تعالی در کوم دا ما دا در بخلی یا بس وری کتی جان دا واقع بس ما دا دیر دا واقع دا مالا کافی دی ٹھیک شو پا دی طریقہ ما دی کاغے ور کئی بیا کتا دا نا چی تو دبیا ویچرا دا پا دا پا مام کیو پلان کیو دے گوئے نکانی کی بدی سر گوئے چی دا نیت دیر دای چرد مہر نور کو فاہیم دیمنا لکم بس کچری بسن کی دا فیس صاحب زپارا آن شہین سے شے من ہو دے دی مہر نفسن پا خوشحالی سرد زب خوشحالی پا نزائی نفس سرا فکلو نخری دینا را حنین خوش حضما مریم خوش مزا نخری دی لارا خوش حزم خوش مزا دا دا شیخ مانا او ساز محترم کئی دا شیخ دا مانا نخری دی لارا خوش حزم خوش مزا حنیئن اصر کی مبارک پوشی یعنی مطلب دا چی سڑے اخری او حزم شی پسید دریکے او مریا مرینا یہ مطلب چی بمارے کی خطیری ٹھیک شو یہ مطلب دا چی بے خوراک بے خوڑ لیشی خوچ آگے دا خبر زرنا تماغ پری دیخا فکلو نخری دیل رق حنی امریا خوش حزم خوش مزا ولا دو دو زبا اموالکم داو سو سلوان حکم حمد اموال صفا او مور کے بے حقوف آرنا اموالکم آرنا ساسو اللہ تی دو معنی دی بگی خواب خیال کبھی مانو تا لبی نمورات دو صفا نمورات اگر اعتمانان کم چی بم دوی معید کیوئے ٹھیک شو ا دوی کرواز لیتا ماموالا ہوں اگر تو ایمو اگر تو تر صفا وی بے حقوف یعنی مطلب قیتین دے او باری گمشی او دو بلوغت دباتا تا اندازو شی چرا دے لا اخیار شوی ندے مال بخراب کی ٹھیک شو نو پاغ اعتبار مانی ہوئی چی مال نمور کوا ولا دو دو صفا او مور کے بے وقوفان لا یا مطلب لا بالک شوی ندے مطلب او مور کے بے وقوفان لا یعنی یتی مانا ملا دا سیو چودی کے رمے مانا کی او مور کوئی بے وقوفان لا یعنی یتی مانا ملا ام والکو مال نساسو مال نساسو مال نساسو نمرا دی مطلب دا سیو گنا چی دا سا مال لے نو تب خبر مال اصوچ خبرہ تب خپل مال یو سات مثال یو بچی دے او خیال لا نه دی روپی نو تب خپل مال هغه بچی نه ورکی زکه دا په دې چې دا مال خرابې او یا هغه یتیم بچی چې بل بل چا بچی دے خدا سی وګړ لکه د خپل بچی نو تب هغه خپل بچی نه خپل مال ورکی چې خرابې کی نو دا کړه کې دی یتیم مال نه کړه دا کې تا ته الله دا غي دې مور کړې تا ته حفاظت حواله شوی دی الله تعالی دا یو داغه درکړه دی یو کار نو ځان چې ته بس هغه بیوقوفه نه وتاو نه مال ورکړي چې خرابي کی نه نه او مور کوي بیوقوفه نه یعنی اعتبار لا او والا کومال نه ساسو الله دی هغه هغه مال جان الله ولکم چې ګرځور الله تعالی قیامن چې ګرځور الله تعالی قیامن ذمہاری یی مطلب چې ته داغي الله ذمہار کړي ٹھیک شو یته دا غدې تین نو مال الله سی مور کړي نو مطلب یو ورکوا او مور کوي به کوفان لا یی دې مان لا مال نو ساتو الله دی یا جعل الله لكم قياما چې ګر جوړ الله تاسو لا ذمواري ورزقوهم فيها او خو او ورزقوهم او خوراک ور کوي دیتا فيا پدې کې یی مطلب د خوراک د پاره ورکوا دا نه چې مثال ته بیمار دی شي بند کړي امي ورکوا نه خامخا سو په کوی کنه نو دا غیر پارو لخامه دا دوڑے گوڑے چکم مثال دا آگا آگا خوراک خرچ دا گولا ورکوا ورزو قوم فیا او خوراک ورکوی دیتا فیا پا دیکھے وقسوم او جامع ورکوی دیتا جامع جوڑا گولا ورکوا وقسوم او جامع ورکوی دیتا وقولو لهم او وائد دیتا قولم بارو وینا خوا خوینا ہوتا کوا چلکا دامات سادے یتیم دوایا او خباہات کوشی تاب درکوم تبی خراب کی پوش نو خو وینا او تک او بخ طریقه باندې یاد سفان مراد اغا خپل خزو بچی دي پوش خزو کوم دونو خيار اپ نه کړه او دارنګ مثال خپل بچی دي واړه دي نو هغه یا ته هغه مراد دي خان دیو مانا کې ولا دو سفا او مور په بیو خوفان لا یعنی خزي بچولا اموالکم مال نساسو اللہ دیا جان اللہ علیکم چکر زور اللہ تعالیٰ سنا اغمال چکر زور اللہ تعالیٰ سنا قیامن گزران گزران مانا یہ مطلب چسا سے بھی گزران کی یعنی ساخ پل مال لے تو مطلب آخر بچو نے مور کوا چکر صاحب جو گزران سبب دے تو مال حال خام خا چتر بھی صاحب گزران کی خوراک کا بکے خپلے ان کے بچو مانے مخری ٹھیک ہے او مور کوئی بے وقوفان ولا یعنی خدی بچولا اموال کمار نہ ساسو اللہ دیا گا جال اللہ علیکم چکر اگ مارنا چکر جوری اللہ گزوری اللہ تعالی سلا قیامن سبب دو گزران یہ مطلب دا ہے کہ تا سلا اللہ د ګوزان یو سبب ګرځول د اعمال نو کخدي بچو له ور کی خرابې کی تی شو د غدي مثال لا سره کې سره وې مثال ماتره وزوري لا سعودي تا یا بل ملسا پوښي نو سره کمر دي خدي شو کی اغا سره تل پیسې راګيږي لسمین دل شر کال هغه د مزوري کی بری خیال ما اجازه کوته بلا پیسې ګلې دي چې دا سره ته بازار نش کاروبار شروع کړ جو خیال ابا ډېر کمی پوهی نو څل خدای هغه بچو د پاره کله له مرشه کله خدای کله له یو شیخ دی او پیسې خرابې اج شله را شکر جو غری سم دی نو هغه پیسې له شر کال د مزدوریو پرای فائدې ولونه کړ پوهی قران دا وایي چې مور په دې کوواله خلې بچولا مرو نه ساسو الله تعالی مرونه چې ګزوري الله تعالی سره قیامت سبب د ګزار دي دا مال سبب د ګزار دي په دنیا کې کړه ته په وخت کې ریخا وخه قران دا شنه چې دی له بيخي ورکوا قران وي ورزقو او خوراک ورکو دي د فیا په دې کې یا مطلب خامخه خوراک ورکوي کوته کړه خزه بچو په خوراک واړي ورکې به نو خوراک په کوا وکسو او جامې ورکې دي تا یې مطلب جامه جوړول راوړا خوراک ولا دغه دغه ضرورت دي کړه د کور نو څنګه دي کړه او ګورو له کول معروف او وای دې ته ویناخه بچې له خامخه غواړي وځ بابا مال سیکل والا بابا مال ابو سیکل والا نو ته توا ویناخه دا چې بچي دوا چې بچي استاده کوا خپل ما که سیکل لې یا موټر سیکل لې یا گاډه لې نو به نقصان به وکي پوه شي ځان له نقصان وکي موږ له مثال افغان نه کی چکه لا غړشي پوي شو پوي شو زبردار بخپل سیکل وال بیا د مور سیکل وخت مور سیکل بدلوال چې د ګاړي وخت ګاړي بدلوال وای شي په خپله طریقو ته وینا کو او قول له قول معروف او وای دې ته وینا ښا او د یتامه ان بیا کوي دې تیمانو حتا ته دې پوری دا بل کو نه ښا ته دې کوي کر چورسي بلوغت کر چورسي بلوغت پوي شي نکاح له ورا دي دکی بوله بلوغت ته خاط پوجي ودل یتامه او امتیاز کوئی دي تی معنا نو حتا ته دې کوئی دا به لوګ نکاح کړي چور شي دي بلوغت ته بلوغت ته دي او خيار شي بلوغت ما دا شي ځوان شو او د مال ک ور کولو یتا د پتو لګي چر دیو شو بارک شو او باندې چې شنو هغه ځوان چې لوخا بلاغه تو کې اته دا په کې راځي خو یې کله بلوغت تور شي دا نکاح نه مراد بلوغت ښا تا ته په ډول چې دې بلوغت تور شي دا نو قران کې الله وي هو ته یې تا ما یتي امتحان یو کا امتحان سره دی یتي دې دې امتحان دا چې تا په ډول چې پندره شپږ عمر کې هغه باندې شو ځوان شو کوی شي نو دا غي نه مخ کې یا دا کوم چې بیت امتحان داسې وکړ مثال خبره زموږ چې په دې طریقې دی په دې طریقې چې تاسو څنګه ښکاری په هغه طریقې به امتحان وکړو نو ګورئ محترم مثال کې دا ذکر دی چې مثال یو بیزنس سره 100 روپے لور کا مثال خبره او تو آیا چې دا واه راځي چې واچو دا سات جب خرچه پوه شئ چې څه وکړي هغه مثال احمدآباد یا شنو دی پس میاش پس چې ته پوه شئ ګره کا 100 روپے مې درکړو شه دې کړی نو که لګولی او تاسو یې څنګه دی لګولی نو که پزوري لګولی نو پوه شئ چې هغه خیال لاګ دی ٹھیک شو مطلب کمال نو خوب خرابې او کا پیزل شلو دی بعد میاش بعد دې تاسو شو کې واغ دا لس پیزل ضربو نا شل درا مثال جوړې کړي مطلب چې په غوښتې او خرڅ کړي نو پوه شئ چې مطلب خیال دی فورور به یې مطلب دا چې مال باندې خرابې په دې طریقه باندې مثال یا په بلې شته طریقه تا د ښکاری په دې باندې چې څنګه دا غي امتحان ته وکي او دا نه پته ولګي چې دې مال خراب یا نه خراب وي په هغه اړ مطابق به فیصله وکړو مال ورکیا مو ورکوا او ته یې تا ما امتحان کوي دې تی مارانو حتا تر دې کولی دا بلغه نکا تر دې پورې کړي چورې شي بلوغت تا په مطلب ته بلوغت نه مخې امتحان کوا چې مطلب تا د پته کې چورې باندې د نړۍ باندې کې دوه عمر نږدې وي چې بلوغت ته ډېر شي مطلب تا د اندازې کې چې کوس د بلوغت نمک کې مثال ا دغه سي ध्यान په کوا ته چې مطلب تا د پدورو چې مطلب کو بلوغت له ورو شي د بوخیا دي ځا ما خرابي یا نه خرابي دا غي مطابق ٹھیک شو فاین انسو بس کچری اولی دل تاسو من هند دینا رشد اصلاح او خدی وی دروش ایوان ګل فرام ته پرید باندې دروش عمر چکم دے 25 سال نه ٹھیک شو بس کچری اولی دل تاسو من هند دینا رشد اصلاح ای ته پوه شو چې اوسه دیو خیار دی ما خرابې نه ٹھیک شو فتفو الی ممالو موږ پیډی دمانو نه دی بیا له مال ورکا او کدا نه پدو لګی شرا مال خرابې بیا ورکو ها ٹھیک شو خویا شاندې دا مال نو ورکول خبره چې کوله دا باور صورت کې چې دی ولې مثال ٹھیک شو به وقفي دی ولې د مثال بیخي او یو لای چې خیار دی خان خو دې نه مال خرابې او خیار یې خو پوری له ونه نه دی خروب دی نو هغه بیا هغه پتا لازم نه ده بس مار لوټ کا وی خراب ویو کار سکے هغه داغه خان دی ٹھیک شو زیات سے زیات 25 سال پوری ته داغي زیوار داغي نه باندې تا باندې زیوار نشه لیکن کلی ونه وو شي یادار کې دی لوري بشاعت مطلب بل صدا سے داغه پکیو چې تا د پد چر دا د دې مال حفاظت دی شي کولی کی روغی ولی پر روغ صورت کی پتا زیواری نرازی گیا تبیلو گناہ گاری اگر ایکن کلیوانے دے ویسان دے اللہ شاندی او داغت مال او تولا مال ورکی تجویر تیرے پیدی شکال تورش اسپمان زیواری نشے نا خبر بیا غلط را فائد آنس تو مورا قرآن دکوئی پس کچھر پویش اونی دل تاسو دا دین روشن اسلام ہی مدد دا پویش چلو دا د اسلام عمر تو رسید د ځواني عمر 15 سال د رشد عمر 25 سال فقو الیه مموالو نو ور کی دي تمام نه دی ولا تاکلوا او مخری مول دي تمامانو دی ها کی ورا دی تی ما تھا ولا تاکلوا او مخری مول دي تمامانو اسراف زر زر و بيدار او دې دې ايک برو چلوي بشي یې وتا دا چې دې تی ما زر زر او ډېر ډېر مخرا چې ستا خیال تیر راغټ بچو به بیرانه غواړي نه داسې مه کوه ولا تاکلوها او مخری مالونه د یتیمانانو اسرافن زر زر و بېدار او ډېر ډېر ایک بو چې لوی بشي چې راغټ بشي بیا بیرانه غواړي بس چې زر زر اخلاص کا چې مطلب اډو د پوسیونی کې مطلب چې راغټیږي چې تا چې مال خوړلې ټول ومن کان غریب دی آیت خیال وکړه ماری دلک پام کوي ومن کان اخي بارا بارا وی وی لیکه خا ومن کان غنیان اوا سوچو غنیان بے پروا د مزدورینا د مزدوری کول نه په مال دی یتیم کې ومن کان غنیان اوا سوچو غنیان بے پروا د مزدوری کولو نه په مال د یتیم کې فلیستعفف نو ځان دې وساتي د مزدوری اغستو نه په مال د یتیم کې ومن کان فقیرا او څوک چې محتاج مزدوری تا په مال د یتیم کې ومن کان فقیرا او اوسو چې محتاج مزدوری تا په مال د یتیم کې فلیاکل نو دی خوري مزدوری د مال د یتیم نه بل معروف په خې طریقې سره مطلب یې څه شو به دوباره خیر ده باندې ته دګمانی په مطلب ځان وای قرآن کوم مخ کې ویلي چې یتیم مال ورېونه خوري ٹھیک نه ولا تاکلوها اسراف و بدار ایت برو د یتیم مال ورېونه خوري دې خیال نه چې مطلب را دی بچو به بلانه غواړي ٹھیک شو نو پسې وي د صورتونو دي دوه حالت دي یو سړی دی چې هغه مطلب باندې ځان وای کې خدای ضروري دی دا معنا چې راکمه مونږه وکړه کنه ترجمه قرآن نه روانه او دا معنا په کیو کوی تاسو په کې پیدا څونه نو نه نوې مولای کنه د جماعتور مانو غره تاسو خو ځاګری او مولي څنګه چې ما دې غلم الفاظ معنا وکړه ادي کې چې کوم معنا کوي ام ترجمه اگر تبیا کو مخا تاسو به وي چې لو اکیلا مراتب ته غلطه ده او کومې ته نه پر کېږي تاسو مليانو ور دي مليانو به تدا معنا کوي او مې تدا ونه بیا چې تاسو په دوی چې مليان به تدا معنا کوي خدا معنا غلطه ده خو ام ترجمه چې کوي کوي خو په خپل معنا دا کوي چې کوم ما وکړه چې دې معنی اصل مطلب سره او بیا چې ام ترجمه کوي معنا کوي او دا غي مطلب چې کوم دي راغی نه اغه بیا بیا نو چا غلط دی بیا دو صورتونه دي یو سړی دی دا خپل مال حالش ته دی مثال یو ماشوم دی یتیم دی پلان ورشوي او دا اغه مثال د کوم چا آسان وای پوش او دا اغه تر دی مثال دی ماشوم ٹھیک شو مثلا دا پلان او دا تین دی بیل بیلو او دې پلان دا خپل مال لے او دې تری خپل مال شته دی مثال دا خپل وز د څه کی دې وراره دا یمتم دا سړي نور بل شو دی وراره پلان دی چې کوم یتیم پات شي نو دې سړي خپل جایداد شته دی خپل کاروبار شته دی نو مطلب دا دی چې دې یتیم مال ته دې ساجد نشته دی چې دې کې دې دای دا مال راوادي او کاروبار کې الګ څه کاروبار شروع کیا مثال کړه پلان دکان نیوي ٹھیک شو مثال خبره د دې سړي یو دکانو څه کاروبار یو ولاتر داسې دغه دې تر خپل ورس کی وشه نو هغه څوکي نو د قرآن داوي کوي سړي دا خپل وسخ کی او دا یتیم مال هغه کی کده مزدوري واندې دي ته دا غي رضا او شادي زګه دا خپل وسخ کی کده یې مطلب دا غا اوراره چې کوم دې مثال دی ماشوم پلان دا چې کوم کاروبارو نو دې دا غي خیال ساتي دا غد دکان خیال ساتي هغه تذیر ازي دا غي حساب کتاب کوي ٹھیک شو او دې خپل کاروبار مشتري نو دې دا څه کوي چې دا ماشوم دا خپل اوراره دا یتیم دا غد مال حال خیال ساتي او دې پکې مزدوري نه دي ٹھیک شو زګه ولي دې خپل کاروبار مشتري قرآن اول کې دا کوي او هغه څوک چې بے پروا بے پروا سمانه ای دا خپل کاروبار شته خپل وسی کی ٹھیک شو او هغه څوک چې بے پروا د مزدوري کولو نه یا د مزدوري غستو نه په مال دی یتیم کې ای بدل دا هغه ته یتیم مال کې د مزدوري غستو او ساده د تنشته ده زکه خپل کار شته خپل کاروبار یې کړل دی ٹھیک شو قران میں فل یستعفف نو ځان دی او ساتي د مزدوري اغستونه په مال دی یتیم کې په معنا پوښي چې یو څوک خپل کاروبار شری او دته د یتیم هغه کفاره ته حواله شو داغه د مال داغه د کاروبار چې کوم د پلان نه پاتې شي نو دې دا غیم خیال ساتي خپل کاروبار انده او داغه یتیم د پلان چې کوم کاروبار هغه د پاتې شي دا غیم خیال ساتي پوښي حالانکه دته پکی حقیقي چې د دې داغه خیال ساتلو خامخا داږي هغه داغه ساتل داغه حساب کتاب ساتل اگر موشي ټوک چورته موشي ترخه اخلي کړه خپل موشي صحیح موشي حساب کتاب کوي کنه نو دا دته هغه حقیقي خو لیکن د خپل کاروبار شته دی هغه د اوجت نشته دی نو کده داغې نه داغه یتیم مال کې چې کوم مثال ګټه کی هغه چې کوم حساب کتاب دی او کده دا غی نه خپل مزدوری وانه خلی قران وای چې دا غی نه قزانو ساتي دا ډېر به تر تا ٹھیک شو او من کان فقیر او ازوک چې محتاج اوس ګور بد روبی ما مطلب کدا دې روبی جملې چې سره معصوم دې دا یتیم پاتې شو ته پلار کاروبار دې او بل طرف ته وسال تر دې او هغه دغه کاروبار خیال ساتي نو دا خپل وسخ برابر مطلب خمادا دا وس کی او د دن هغه د دې کاروبار خیال ساتي د یتیم وراره او د دې خپل مزدوري نه دی بلکې د الله د رضای ساتي چې بس یتیم د زما وراره دی پوه شي نو هغه دا هغه ګټنا دا غیر د مزدوري ځان ساتي پوه یو مطلب دار دی ریو بلې جملې او یو سره دی مثال اندا کتر دی مثال په واره دې دوی صورت یو من کان فقیر فلیأکل بالمعروف د دې معنی وضاحت کو وراره دې مثال داغه د پلار کاروبارو داغه وسس کیده تری دې مثال غریب دې اور ایک او دبل سر مزدوری کئی وہ سنے کی پوچھے او دبل سر دیارے مزدوری باندے دورہ دے مثال زن پیزن لسا او دو زرہ جسو میں دعویٰ ٹھین سر در مزدور دیاری مثال دبل سر زن روپے پیزن لسا روپے دبل سر کار کئی دیاری کئی دورہ دے نوش دا غزرے لاسو چکی چی مثال کھزر دبل سر دعویٰ کو ماں نو مثال دے رور میں دا اورانه به مثال بچی دی د دیرو میرا بچی دی تیمانان دی دی کور خیال ساتلم دی نو کزه مثال دی ادی مزدوری کوما زکه خپل کور دې درې خیال ساتل دی او د دې کاروبار دا چې کوم را کاروبار دی دی دیرو می دی ورورو می نو دې خیال ساتل اوس دا نو په کار دی نو کدا کوم نو خوا وه خپل کور تم سره ورل دی او دا دې دې کار نو دوه طرف ته سوچ اوسه کوي نو خپل وسی کیږي له نور د خپل سره مزدور دی نو دې سو کی هغه پردې مزدوری پری دی او راشي دې روپ په کاروبار کی دې تکیلی او دې خیال ساتل شروع کی دې چې کوم روې مرش چې کوم یتي مانان بچی دی پاتې شو نو دې دې سو کی کورا دا وې زګل ته کوم وس نه کی کنه د خپل پردې مزدور د خپل هغه پردې مزدوری پری وسته د بل سره او راغه ضرور کار تکیناس نو چې څومره دا هغه وخت سره د مزدور دیاري وایا مثال د بل دی چې کومه مزدوري دیاري هغه سره بل دی کې زر هغه سره د تر دې سره اخلي هغه خپل مزدوري یې مطلب دا چې یو مزدور په تور باندې دی دا ورو په کار کې کار شروع کی په خبره باندې کوي نو مطلب دا هغه ورو د مال خیال ساتل به په کیو شي او دا به دا هغه چې کوم د کور خرچه دا هغه رواني ټیک شو کنه نو کزر روپۍ د دیاري وایا بیندل نه وایا دو زره اگر دې دې دینه مخدي خبره ختمه نو دې باندې مطلب دا دی ومن کان فقیر او اوسو چو محتاج د مزدوری کولو په مال دی یتیم کی مزدوری کولو تا په مال دی یتیم کی یې مطلب دا دی یتیم مال له داغي حفاظت په باندې اوس مثال راغله او دې دې بل سره مزدور مثال نو دې وی چې د دې حفاظت وکم نو د کور خرچم چې ولې نو په دې صورت کې کدی دا یتیم د مال نه هغه خپل مزدوري واخلي دا سره چې کوم د کوم هغه یتیم د مال حفاظت په باندې راغله نو کدی دا غي دا غي حفاظت هغه د څوکیدار په تور باندې کدی دا غي خپل مزدوري واخلي نو کدی دا جایز ده خان او تاسو کیو محتاج مال مزدوری تا و مال دے یتیم کی فلیاکل نو دی خوری مزدوری فلیاکل نو دی خوری مزدوری دا مال دے یتیم نا بالمعروف بخیر طریقے سرا مانا دا سوری دے مطلب بانی کوئی شد مانی اس آم چکم مانا کے خواہ خیالو کے مانی تھا ومن کانا غنیم عام ترجمه چې کوا سوچ یو مالدار فلیا سافر نو ځان دې دیو ساتي ٹھیک شو او من کان فقیر او سوچ یو فقیر محتاج نو دې خپل دماغ دې یتیم نه مطلب یو سره فقیر دې غریب دې نو هغه دې خیر دې یتیم دماغ نه خوري که یو سره مالدار دې نو ځان هغه دې دې یتیم مال نه خوري خیر دې نو چې سو غریب دې دې باندې خیال کوي ښا دا عام ترجمه چې کومه معنا کوي آسو چو مالدار فریا سافر نزان دیو ساد دی ٹھیک شو او آسو چو فقیر محتاج غریب نو دی خوری بالمعروف پخی طریقے سا جسو مالدار دا غوا دیزانو ساد دی قرآن خدا ہوئی او جسو غریب دے فقیر دے محتاج دے نو آگر دی ریتیم دمان لو خوری تا خبر ادا تا مانا ٹھیک دے ساسو بخیار زو خویم ٹھیک ندا تا شید انگولا مالدار دیدن ہے مولا بچر دا ورو چې راز مالدار ما مولا همیشه د پاره غریب ته محتاج لري دی وې دا څو غره د یتیم مال خورو کې په معاشره کې وضعیت له تاثیر چې مولای نو کدا معنا کې نو دا خو اولیانو فیورټ معنا دا خو داغه د پاره بهتر را مولا کو بچر دا ورو چې راز مالدار ما همیشه په دې وې محتاج ما پوه شي وې مولا ډوبه ده په سین کې نو هی مولی سے تچا داو کو چ مولی سے بلاس راکا مولی سے بلاس راکا نو هی مولی سے بلاس نو ورکو یو بل سره خپل کړه او د ګوریانو په تربیت پوه او یو بولی چې دغه وای چې لاس راغو ولې ته چې لاس والا ځکه هغه وای چې واخ لکی هغه د شي راځي دا نه چې بولی چې براکا بولی چې براکا باندې خوشحالي کې نه بولی چې په ور ک باندې بولی چې خوشحالي پوه شي نو دا خو د ګوریانو فیورټ ما دا لري هغه په سیندې معنی شو ځکه بولی بولی چې په چرې دا د نوې چرې ته مالدارې ما بولی چې همیشه غریبي چې دلکه رسل ضرور پسې یو نه تنخوا ورکه غلې وې چې ما سره اوسم کومه تاسو وې دې مدرسو چې څومره ګولیان دي اکثر د چې څومره چندې دي راغونډې کی نو غوې دا دې بار کوي هي تاسو وې دا ګولا چې کوم دې فضلو نو فضلو تاسو وې چې دا څوره دنیا ته راجا مکړه څوره روپې ته راجا مکړه دې وو سمو چې دا کومه دا دې ټول مولا پرې سره د دې مثال له دا ټول مولا د قصیده دنیا پرس اور وې دې تیمارانو باندې بخوري د غریبانو باندې بخوري او دې وایچره او دې بیا وایچره ما سره سنشته د غریبي نو دا معنا چې څوک دا معنا وګړه ته دا وشي په دا د پاتې ملې مشکله چور کوئی تاو دی تا اموال عمر نه دی فیدا دفاتم الیہم پس کله چور کوئی تاسو دی تا ای دې چې باندې د ځکه مال ورکوي اموال پس کله چور کوئی تاسو دی تا مال نه دی ای یو تیم د تر کله چې تاسو په دوه کې شه او څو خیال شه مال نه خرابای ٹھیک شو یا بس به دې شو کال عمر تور سي در چې کوم په تا مال یاغه ذمہاری لازم را تاسو په دوه کې چلو سر هغه ذمہاری پتا باندې ګرشوا پوش اور او ماشوم یا یتیم چې کوم اوس په مکل نه دی او خیال دی دوی مثال پوه شي هر کتاب هغه باندې امتحان موخه سره دی چې مثال هغه په امتحان کې ناکام شوې دی پیسې خرابې کړې دي خو لیونې نه دی روغ دی خو هغه تر کوم حد پورې چې پتا باندې لازم وو د 25 سال پورې د امام منفر او د بریز باندې هغه تا وکړه پوه شي یا دا غي نه مخکې مثال دا پته ولګې چې مثال او خیال دی مطلب مال نه خرابای چې په صورت کې وو خو بهرال چې تکدا یتیم لا مال واپس ورکې فاشیدو علی نو غوان ورشي په دې باندې غوان مقرر کړي یعنی یو کسان کینوا او دا وی په مخ کې ولا مال چې دا غسونو مثال بلا نه چې سونه پاتې وو دوی چې بری لز لس لک یا بیل لس لک پاتې او دا په دې کې دا کار ما وکړه د دور مودل په مثال کاروبار وکړ مرجان کا مزدوری دې په کې غسلا چکه مثال که ساه دې تو غره مزدوري تا نو مزدوري چې وی ما په کې دورو دورو تنخواه غسي مزدوري غس او که دې دی تنو او دې دې غسي له کوم کار غني په نه صافي فال خبره که ساو دا دې نو او دوی به په دې نه سلکوي اوس دې سلک دي دا وار دور حساب دې غوان او مخ کې ورک دي چې سبب په مثال تا سر غوان موجودي چا او دې دې تا ما دې سبب په دې غارو دې جر دې مګ دې پلان کې مګ نمال پټکړې زو دې پلان 2 روپے وي او زمنګ دور راکړې دي زبا پکې بیا اگر راځي دي وکفا بالله حج سوچو کې دي قران ته چې په دې طریقه باندې سر د معاشري اصلاح کړي دا چې د دې کتاب وایي کې دا چې په دې طریقه د معاشري اصلاح کړي وکفا بالله حسیبا معاشره د شر فساد نه پاتې ها پوښې هر یو دا هغه حق ورکړي چې د خځې کم حق دا غیله ورکړي د څه الګ چې کم حق دې څړی کوم حق دې ټول ادا غیر حق ورکړ کی وکفا بالله حسیبا او کافی دې خاص الله حساب نه حساب کوم کې یا ایو الناس او خلقو اتقوا ربکم او یری کې رب تاسو نه الی دا خلقکم بلا کړی تاسو به نفس واحده د نفس یو نه وخلق منها او پیدا کړی دې نه جو بوچ جو جابې دې یا پیدا کړی دې جنس دې نه بیبی دې او بس منها اخواره پر دې دوانو نه جان سر کتی را سړي دې ورې سان او خدي دې او د کلا او يري ګدا الله غدا نه دسا انبي چې تا سوال کوي دا غنا او الها او يري ګيد پر کول دو چې د رحمينا د خپل ولينا يا وري او يري ګدا الله غدا نه دسا انبي چې تا سوال کوي دیو بل نبي په واسطه دا غ او الها او په واسطه د خپل ولي ان الله تعالی علیکم رقیبا بشک الله دې پتا شو باندې نه یبان وعاتل یتا ما مولم اول کی ایمان تمام لداگی ورا تذبد الخبیث او ما خلی مل پلیت مال بتین په مدد پاک مال کې پریت مال دی یتیم مال اوشی او پاک مال سا چکم تا خبر زان را مخبر اگردنے ولا تا کلام مالو او مخی مالو دی یتیمانانو الام والکم سرد مالو استاسو انہو یکی اندا مال یتیم خلل کانا دحو من کبیر گنالو یا وید خفتم او گجریری گئی داسو ان دینا لا تقصدو چیسا پورن پریسی فی الیتاما وادی یتیمانانو جنگو کی فن کیحو ما تاب لکم تو پریکاو آخری آگر جنگی چی پسند بی تاسو دا یا پسند لگی تاسو دا میند اسائی دخزونا مثنا و ثلاث و ربا دو دو و دری دری و سنو سنو فا اید خفتم پس کچھلی یری دی تاسو ان دینا لا تا دیو چیسا پورن پریسی فواحدتن نو کافی دیو او ما ملکت ایمانکم یا اچی ماری کانی ملا سنستاسو ذالک دا دیوی سر دی کہ کول ادنا دیر قریب دا اللہ تعولو چی تاسو بزیادی لکوی وات النساء اوت کی خزلا صدقات دین محرور محرور دا غی نحنتن بخوشانی ویا سا ادا محر ورے دا ذات خزی دا غنی دے ورے بدل چی داخل اتا پا دیو آغستا دیخوا دا بای دیخوا ورے دا مال ورے سے دا غی قیمت دے ورے قیمت خود ویندی لگی ویند آغستے لکی لونڈی چورتوئے غلام یا لونڈی دا غی قیمت لگی دا آزاد خدای ګورې چې قیمت نشته ګورې کرونو ور ابو ګورې دا هی مخ دې اسنی پوه شئ یعنی مطلب دا اصل کې هغه ته خپل زنه چې کوم هغه له لغو ورکې پوه شئ د خوشاله نه تښه یدا قسم له تحفه ده د یو د نه نفر راوړل د نحله صدقات ان نفر راوړل د صدق یدا ته زړه ورکې ته زړه د صدق نه او لفظ راوړل د نحله نحله وی چیت په قدر او عزت باندې مطلب یو شیز ورکه تحفه یو تحفه ده کنه گیفت ده پوه شئ په دې دیوډه کو بس په کس کس بس کې چری پسند کی راخه دې خوخ کی راخه رسال د پاره ان شې ز شې من هو دې دې مہر نه نفسن د زړه خوشاله نه د رضا نفس سره فکلو نخر اغلا هني امریا خوشحال او خوش مزه ولا تو صفه علیکم او مور کوئی بیو کفار رولا یعنی ایتیمان رولا اموالا کمار رولا ساسو اللہ دیا غجا اللہ لکم چکا زوری اللہ تاسورا قیامن زیمواری یہ تا دا یتیم دا مال اللہ زیموار کھڑے نو دا مال دا زیموار کھو اگر آپ بیو کف دے مثال ورزقوم او خوراک ور کوئی دیت افیا پدے کی او جامور کوئی دیت او جامور کوئی دیتا او وائی دیتا وینا خوا خیر خوا وینا او تا کھو یتیم دا چوبی دا مال سادے پوشی خوطلا دونه خیال نه چې مطلب دې مال حفاظت وکړي پوه شي ځکه دا مال دې تعالی شب در کولې اوس وخت کې خو نه دا را یا اولاد تو صفا صفان مرا چې خپل خزه بچی شي او مور کوي به وقف لا یعنی خزه بچولا ابو بر رسول الله تي هغه مرنا جعل الله لكم ذکر جوړ الله تعالی سره قیامن سبب د گزاران ځکه دا مال سره سبب د گزاران دے کر او جدي به وقف لا ور کې خرابې کی نو ورزقو فیا او خوراک ور کوئی دیتا فیا بدی کی او جامور کوئی دیتا او وائی دیتا وینا خوا چو بھئی جامو جوڑا دل درکوم خوراک درکوم بس پوشی او چکم تاو کم آتیزون یادوی در ضرورت چیزون نو آغا در راورم آغا در درکوم او چیزا کلا پوشی مچیل تاو لگا دیسی لائی کی او خرابوی ہے نا خزی دوائی بچو دوائی پوشی نو بالکل دامال ساسو دے وش او تاسو ملاوی ور دل یتا ما انتما امتیاز کو نیتی مانانو حتا تر دې کولی دا بل اون نکا ته دې کولی چکر کر چور سی دی بلو وتا فای انس پس کچې اولی دل تاسو انس اصل کید په یو نه دی پس کچې په یو شوی تاسو مطلب سر ګلا سی دی ها پس کچې اولی دل تاسو ځکه انسان چې په یو شوی وی نه کنا خارج یوتا پس کچې اولی دل تاسو دې نه دې کی معنی دا روشن اصلاح ای بدل دا په دوه چور دیو سخیا دی پوی باندې خرابې فد بو الی مو مار بیا غد عمر هغه چې کوم حد دی امام ولی فرام درې پریز باندې هغه حد تو رسید نو ور کړي ته مار لري ولا تاکلوها او بخر مار دې کی معنی نو اسراف زر زر وګ دا او دې دې ای یو ګورو چې لوي بچي او من کان غنی او او چیو غنی بے پروا د مزدورینا یا د مزدوری اغستونا په مال دی یتیم کې یا د مزدوری کولو نه په مال دی یتیم کې او تاسو چې غنی یې بے پروا د مزدوری کولو نه په مال دی یتیم کې فایر صافف نو ځان دې ساتي د مزدوري اوسونه په مال دې سیم کې یو مطلب دې دې په مال کې د مزدوري کولو نبی پروا دې دغه ترشتہ نو بیا دې د مزدوري اوسونه دې ځان کو ساتي مطلب دا دې او من کان فقیرن او څوک چې محتاج مزدوري کولو ته په مال دې سیم کې فلیاکل نو دې خوري مزدوري دمال دې تیم نه به معروف په خې طریقې سره او دې خپل وعده وادي کړی یې کوم دا ضرورت یو ته چې ما قبل دې مزدوري کومه لودي را مال خرابې کیرا دې اورینو می مثال نو دې خوري په ل مزدوري دمال دې تیم نه به معروف په خې طریقې سره مطلب په خې طریقې ته ولي ویلي به معروف وردا فلیا کل سیدا به معروف سره کو لګو یہ بدل کی سوم رساغه د مزدوری حق دی که زرو په دې ک بیزل نه سو دی 2000 رساجه کبه دی دی مثال هغه واخلا سیوا واخلا خپل وره بیا و په ګناګارې فیدا دفات الی مبالو پس کله چور کوئی تاسو دې تمارو نه دی دې دی معنا نتا فاشی دوا نه دو قوان ولې سی پری باندې قوان کو خیر تا وک دو قوان وکفا بالله حسیبا او کافی دے خاص الله حساب کوم کې